noapte dulci plămbire. Cântați cu noi, cântați dragostea, cântați că-și Tatăl v-a dat pacea sa. Din dragostea florilor, din frumusețea zorilor, am împletit în cânt o dulce zi. Uniți cu îngerii să vă cântăm iubirea. Cântați, căci Tatăl v-a dat pacea sa.